30 sekund jest po czwartej, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwarta, tak, to wiadomo, rozpoczynamy nowy dzień z audycją. Coś mi świta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, właśnie w programie Trzecim Polskiego Radia będziemy z Państwem do szóstej. Irena Dan odpowiada za realizację audycji. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Będziemy z Państwem do szóstej i do tej szóstej zaoferujemy Państwu między innymi najnowsze informacje. Zajrzymy wspólnie do kalendarium. Także do pracy zajrzymy i będą także serwisy trójki o 5:00 i 5:30. Polakowi to zawsze jest źle. I kropka, proszę nawet z tym nie dyskutować. W tym przypadku może bardziej Polce, bo jak czytam, znana Państwu z naszej anteny wokalistka Luna narzeka na majątek swoich rodziców, bo przeszkadza jej w karierze. Wokalistka Luna w zeszłym roku reprezentowała Polskę na Eurowizji i udzieliła właśnie wywiadu, w którym przyznała, że majątek rodziców przeszkadza jej w karierze. Może przypomnę, że Aleksandra Wielgomas, bo to właśnie kryje się pod pseudonimem Luna, jest córką Andrzeja Wielgomasa, czyli milionera i właściciela firmy Daftona. No, Państwo będą wiedzieć, czym się firma trudni. I stwierdziła, że status materialny moich rodziców przeszkadza w mojej karierze, wcale nie traktuję tego jako coś, co mi pomogło. Ludzie wysnuwają jakieś teorie, że rzekomo moi rodzice pomogli mi osiągnąć sukces, a ja na przykład na swojej skórze widzę to na odwrót. Bo w tym momencie to wszyscy zaczęli się interesować moim życiem, moją rodziną i szukali na ten temat różnych informacji i to jej utrudniło wiele rzeczy. No ja się nie dziwię. Generalnie na wszystko można narzekać w tym kraju. Jednocześnie może to jest tak, że nam własny umysł stoi jako przeszkoda na drodze do osiągnięcia sukcesu. Z drugiej strony prezydent samozwaniec Jan Zbigniew Potocki, który uważa się za legalnego prezydenta w myśl konstytucji kwietniowej, trafił do więzienia. No ale podobno jest prezydentem. To ja już się wszystkim tutaj pogubiłem. Mi na przykład na drodze do sukcesu stoi dziura w chodniku, jak jadę tutaj do pracy. A co Państwu przeszkadza odnieść sukces? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jak już o Lunie było, to zapraszamy Panią Lunę na antenę trójki. Niech będzie odrobinę sukcesu. 3 minuty po 4:22 i 7 trójek to telefon do nas. 71335 to nasz komunikator SMS-owy. Także można pisać do nas maile sweet@polskieradio.pl. 3 minuty po 4:00. Nie ufasz bajkom, w których nie ma happy endów ani snów złych. Wyciągasz rękę, zanim odejdę. Nie każda wróżka się uśmiecha, śpią w kwiatach, pachną wiosną, choć o nas wiedzą, nie mówią głośno. Nie dotknij mnie, pryśnie czar. Nie dotknij mnie, nie ma szans. Nie proszę cię o więcej. 7 minut jest po czwartej. Bogaci rodzice są problemem dla Luny, która właśnie z nami była na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Status materialny moich rodziców przeszkadza w mojej karierze. No także prawo potrafi przeszkadzać w karierze. To prawdziwe prawo, bo jak powiedziałem, Jan Zbigniew Potocki, który uważa się za legalnego prezydenta w myśl Konstytucji Kwietniowej i zasłynął z wystawiania własnych dokumentów, został skazany za łapownictwo i powoływanie się na wpływy. Posiadał też broń bez zezwolenia i teraz spędza czas w zakładzie karnym w Barczewie, w województwie warmińsko-mazurskim. Jan Zbigniew Potocki uważa się za następcę Juliusza Nowina Sokolnickiego, prezydenta nieuznawanego przez większość środowiska emigracyjnego. Długa to jest historia, ale pan Zbigniew jest, pan Jan, może pan prezydent, bo tu się już można bardzo pogubić, bo pan samozwaniec prowadzi kanał na YouTubie. No dużo subskrybentów to on nie ma, bo 1030 pod nazwą Kancelaria Prezydenta. Do tego stopnia rozwinął swoje imperium, że wydawał właśnie dowody. No ale no, dużo go to pracy kosztowało. My mamy bardzo dużo pracy z tym związane. To późne godziny się siedzi i to się robi. Ale to jest mój obowiązek. Bo skoro coś wydałem, to muszę to robić. Więc proszę Państwa, rozważcie to wszystko. Rozważcie to wszystko, bo to naprawdę jest być albo nie być. No być albo nie być. Muszę to robić. To są bardzo poważne słowa. Ja też zaczynam czuć się, no właśnie, nie wiem, kim powinienem się czuć, bo tych samozwańców to jest kilku, bo to pan Jan Zbigniew Potocki uważa się za prezydenta. Pamiętam, 4 lata temu robiłem na antenie Trójki materiał dotyczący samozwańców. To jeszcze jest taki król Lechitów, który mieszka na Pomorzu. Co nam stoi na przeszkodzie, aby odnieść sukces? Takie mam dzisiaj do Państwa pytanie, bo chyba nasza tylko wyobraźnia. Mówiłem o dziurze w chodniku, to jeszcze krzesło jest dzisiaj troszeczkę niewygodne. 10 minut po czwartej. The Water Boys teraz na antenie Trójki. The Hole of the Moon. Księżyc też mi przeszkadza, bo taki za chmurami był. I źle na mnie patrzył ten księżyc. Przynajmniej jak wczoraj wracałem do domu po pulsie Trójki. 10 minut jest po czwartej. Można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. To telefon na Myśliwiecką. wspomniałem, że księżyc mi przeszkadza w osiągnięciu szczytu kariery. Tak myślę, że słońce też, szczególnie, że dość późno w zimie staje. Rozmawiamy dzisiaj na antenie programu trzeciego w audycji Coś mi świta o tym, co nam przeszkadza w osiągnięciu sukcesu. I dzwonią Państwo do nas. Pan Bogdan z Tychów wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i panu Pawłowi, redaktorowi. Dzień dobry, dziękuję. Nieodparcie muszę żartobliwie jednak to powtórzyć, a za tydzień będzie pełnia, albo za 5 dni. Pełnia to nam będzie dopiero przeszkadzać. Nie, to tutaj pod stół wejdę wtedy. Och, moje wszystkie koty tam czekają i słuchają grzecznie. Trójki, to nie będziemy sami, tak. Mam taką uwagę, bo jest nieodparty wpływ radiowej trójki. Nagle ten księżyc, ta luna jak zaśpiewała, to muszę powiedzieć wszystkim, zameldować słuchaczom, wszystkie słoiki z przetworami firmy Daftona, jak usłyszały córkę pana Wielgomaskiego, wszystkie zaczęły brzęczeć i się o siebie stukać. I ja mówię, że jednak siła trójki i panna Luna zrobiły dzisiaj swoje. Jestem na dobrym i nic mi już nie przeszkadza, naprawdę. Miałem wiele pomysłów, zostałem zrównany, jak to się mówi, z glebą, ale pozytywnie. Nadal uważam, że wpływ trójki jest nie do przecenienia. Dobrego dnia wszystkim życzę. Wzajemnie. Także pan Marek z Borówca zadzwonił do nas, wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja, że tak powiem, w temacie powiem, że jedyne, co może ograniczać mnie, to niebo. Tylko niebo może ograniczać, a tak poważnie jeszcze takim kozłem ofiarnym to jest czas. A czas zawsze można zwalić, że nas ograniczył, że czegoś nie zrobiliśmy, a ja życzę, żeby ten czas był dobrze wykorzystany i żeby też nas nie ograniczał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie Marku. Co państwa ogranicza? Bo okazuje się, że tak naprawdę to chyba nas ogranicza tylko wyobraźnia. Bo z jednej strony Luna, o której wspominamy dzisiaj, powiedziała, że status materialny moich rodziców, a są oni milionerami, przeszkadza jej w karierze. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Jan Zbigniew Potocki, czyli samozwaniec, prezydent, można się pogubić, to jemu chyba nic nie przeszkadza, oprócz wymiaru sprawiedliwości, bo trafił do więzienia, ale jego wyobraźnia to była tak bujna, może dalej jest, to przepraszam, bo może dalej się uważa, mimo siedzenia w areszcie i może do niego mówią tam na korytarzu w Barczewie, w zakładzie karnym, panie prezydencie, to tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. No, co państwa ogranicza? Dlaczego państwo nie mogą osiągnąć sukcesu, wejść na szczyt szczytów? Ja powiedziałem, że chodnik, myślę dalej, krzesło też jest niewygodne, może to oświetlenie, jeszcze jedną lampę sobie włączę, chyba że żarówka nie działa. Like a Rolling Stone, teraz na antenie trójki, 18 minut po czwartej. Zachęcam do kontaktu z nami, 22,7 trójek. Dlaczego nie możemy osiągnąć sukcesu? The bums a dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Next week. but you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so new, and the Pauline and Rex, and the language that he used. Nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. Lampa działa, żarówka jest. Dyrekcja generalnie o nas dba w tej trójce. 21 minut po czwartej. Wykładzinę ostatnio wymienili tutaj w studiu, więc chyba tylko moja głowa mi stoi na przeszkodzie. Stoi na drodze na Mount Everest sukcesu. Pan Hubert z Pomorza wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No ja tutaj tylko dwa słowa, wie pan, nie wiem, tam na temat pana samozwańca, który... Jakby pan ściszył radio, to by było super, bo coś tam... Ja już ściszam. Mówię, tam na temat pana samozwańca chyba trochę szkoda tracić śliny i czas radiowego tam o ludziach zaburzonych psychicznie. Z lumą rozumiem, że pan wyskoczy, żeby sprowokować tutaj trochę słuchaczy, bo... No na temat tam, nie wiem, no głupoty ludzkiej też tam szkoda, myślę, trochę czasu tracić, ale jeżeli chodzi poważnie o pytanie tam takiego sukcesu, no to przede wszystkim chyba trzeba było zadać sobie pytanie, co człowiek rozumie przez ten sukces, tak? Że musimy na początku sukces zdefiniować. No właśnie o to chodzi, bo wie pan, dla jednego sukces będzie tam pękający w szwach portfel, dla drugiego na przykład, nie wiem, szczęśliwa rodzina i w miarę tam poukładane stosunki, dobre zdrowie i tyle. No ja osobiście uważam, że mówię, pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze, żeby starczało na bieżące potrzeby. Zdrowie jest jeszcze ważniejsze, mówię, dobre stosunki z rodziną. A jeżeli chce odnieść sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to będzie sport, wie pan, zawód, czy tam co kto sobie wymarzy, no to jedyną przeszkodą jesteśmy my sami. To jest wszystko, proszę pana, jest u nas w głowach, jeżeli człowiek jest zdeterminowany, naprawdę chce. Czyli dobrą drogą podążam, że to moja głowa mi stoi na tej przeszkodzie. Panie Hubercie, dobrego dnia życzę i chyba szerokości, bo pan w trasie. Wzajemnie. I pani Karolina z Torunia do nas zadzwoniła, wybrała 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Co stoi pani na przeszkodzie, jakby pani radio skręciła, bo słyszałem panią podwójnie. Co stoi na przeszkodzie do sukcesu? Wydaje mi się, że mój kolega Krystian przede wszystkim. A co takiego zrobił kolega Krystian? Co zrobił? No stanął mi na tej drodze. To jest jeden największy pech. A czy pan Krystian gdzieś jest obok, żeby mógł się odnieść? Bo może czuje się niewinny, tak jak samozwaniec pan Jan Zbigniew Potocki. Nie, no zawsze się, wiadomo, że czuje się niewinno, pewnie ma rację. Niestety nie może się odnieść do tego, ale serdecznie go pozdrawiam z tego miejsca z Gajewa. I mam nadzieję, że i on, i ja jakoś ten sukces odniesiemy. Na pewno indywidualnie każdy, bo razem to będzie ciężko. A może państwo podążają w tę samą stronę, to może by było jednak łatwiej, chyba że to są takie skomplikowane bardziej sprawy. Te, też skomplikowane, aczkolwiek zawsze jedziemy w tą całą stronę, także niestety nie możemy się minąć. Dobrze. Powodzenia w takim razie, Pani Karolino, żeby tam się wszystko w życiu ułożyło i żeby udało się dojść na ten Mount Everest sukcesu. Bardzo dziękuję za telefon i dobrego dnia. Pani Daria Zawiałow teraz na antenie Trójki. Jest to wokalistka, która odnosi sukcesy. To może od niej się uczmy. Co nam stoi na przeszkodzie, na drodze do sukcesu? Lunie, wokalistce, przeszkadzają bogaci rodzice. Mi chociażby to, że nigdy nie udałem się do Talent Show. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Daria Zawiałow zaczynała w X Faktorze. Ja się tak zastanawiałem, całą długość piosenki Kaonashi, jaki talent show byłby dla mnie dobry, aby osiągnąć ten sukces, bo zastanawiamy się dziś w programie trzecim Polskiego Radia, 29 minut po czwartej, co nam stoi na drodze do sukcesu. Może ten The Voice nie byłby taki zły głos, może radiowy i mam, ale tam śpiewać trzeba. Nie będę śpiewał, bo także nie mam bogatych rodziców. To się do czegoś Państwu przyznam. Pan Stefan z Dąbrowy Górniczej Wybro 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Panie Stefanie. Dzień dobry Państwu. Chcę powiedzieć największym po prostu błędy życiowe, takie czy inne, do sukcesu. Z tym, że chcę powiedzieć, w tym roku kończę 80 lat i po prostu w sumie cieszę się życiem i że jestem szczęściarzem. A błędów było kupa po drodze, że tak powiem, bardzo dużo, ale jak wchodziłem na górę i spadałem, to brałem się, wchodziłem na drugą i tak przeszło mi życie. Jestem zadowolony z życia osobistego i w ogóle. A finanse, no to druga planowa sprawa, potrzebne, może nie najważniejsze. Najważniejsza jest miłość do wszystkich, do świata, do ludzi. No i trzeba mieć tą drugą połówkę. No i to jest najważniejsze. Także życzę wszystkim z nowym rokiem jak najlepszego szczęścia, powodzenia, miłości, wytrwałości przy swoim. No i miłego panu, o ile się nie mylę, pan Paweł, tak? Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że także innym słuchaczom pan życzy dobrego dnia. Także pan Piotr z Zachodniopomorskiego wybrał 22:07, trójek, 31 minut po czwartej. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. W końcu z suchego Zachodniopomorskiego. Jakby pan radio skręcił, to by było super. Jeszcze. Jedno takie marzenie. Skręcone. Przepraszam, nie wiem, co się stało. Samo się rozkręciło, bo jadę autem, ale przez zestaw rozmawiam. Głośno mówiący, także bezpiecznie jadę. Mi do sukcesów chyba przeszkadzają nasze sądy, bo nie wiem, który jest ważniejszy, panie Pawle. A tak bym odniósł ten sukces, żeby sądy były jedne w tej Polsce. Rozumiem, że też jeden sędzia kolega by się przydał i wtedy to już w ogóle droga do sukcesu utorowana. Super by było, panie Pawle. Dokładnie sukces. Może to się uda. Dzisiaj jeszcze państwu opowiem o tym, że trwają prace. Polska 2050 złożyła projekt ustawy dotyczący Sądu Najwyższego, tego, żeby przynajmniej wybory były legalne. No pewnie nie wystartuje w nich prezydent samozwaniec, choć kto to wie, może mu się w końcu uda zebrać 100 tysięcy podpisów. Panie Piotrze, szerokości i dobrej drogi w takim razie po suchych szosach zachodniopomorskiego. 22:07, trójek to telefon do nas. Teraz Led Zeppelin na antenie trójki. Zaglądam już do kalendarium muzycznego. W 1944 roku urodził się Jimmy Page. Tak naprawdę James Patrick Page, gitarzysta i współtwórca grupy Led Zeppelin. 22:07, trójek to telefon do nas. Komunikator SMS-owy to 71335. Co stoi nam na drodze do sukcesu? kalendarz też może stać na drodze do sukcesu. Ja mam na przykład 25 wiosen. No i 10 mi brakuje, aby wystartować w wyborach prezydenckich w tym roku. Marianna Schreiber podobny ma problem. Co stoi Państwu na drodze do sukcesu 22 i 7 trójek? To telefon do nas. Jak już powiedziałem o kalendarzu, to zaglądam do niego. 9 stycznia to 9 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 7.42. Zachód słońca będzie natomiast o 15.44. Oznacza to, że dzień potrwa 8 godzin i 2 minuty. Będzie więc krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 45 minut, a także dłuższy od najkrótszego o 20 minut. Imieniny obchodzą dziś Adrian, Antoni, Piotr oraz Adrianna, Alicja, Bratsław, Julian, Marcelin, Marcelina, Marcjanna, Mścisława, a także Przemir. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o święta i dni nietypowe, to mamy dziś dwa takowe. Pierwsze to Dzień Ligi Ochrony Przyrody, czyli najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce. Drugie to Dzień Moreli. No chciałbym poświętować, ale cena za kilogram mnie przeraża, a ja lubię morele. Ceny moreli też mi stoją na drodze do sukcesu. Przerażająca, jak cena moreli nie jest, przynajmniej pogoda, która będzie z nami przez najbliższe godziny. Jest wraz z nami tu i teraz, także dzięki muzyce. Pogoda nie może być przerażająca, jeśli zagościł na antenie Trójki Reksio. W Bielsku-Białej jest obecnie najcieplej, ponad 7 stopni na plusie i może na tym poprzestanę. Raczej nie mogę dobrze. Tak więc najchłodniej jest w Łodzi, prawie 2,5 stopnia na minusie. Na południu i nad morzem temperatura jest dodatnia, w centrum jest ujemna. Z Niemiec zmierza do nas deszcz, pada już w województwach lubuskim oraz dolnośląskim. W ciągu dnia padać ma wszędzie poza Dolnym Śląskiem. A temperaturowo będzie ciekawie, bo od 1 stopnia będzie w Goleniowie, przez 2 stopnie w Lidzbarku Warmińskim, 3 w Białymstoku, 5 w Płocku, 6 w Zamościu, 7 w Kaliszu, 8 w Tarnowie, do 9 w Lubaniu. Temperatura także nam może stać na drodze do sukcesu. Co tak naprawdę nam stoi na tej drodze? Co Państwu stoi? 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Mother, father, please explain to me why a world so full of mystery, a place so bitter and still so sweet, so beautiful and yet so full of sad, sad. Mother, father, please explain to me why forest march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies, when do we say, oh? Mother, father, please explain to me how a man who rocks his child to sleep pulls the trigger on his brother's heart. It digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be, a precious balance in between, such cruelty and such kindness. Please, please, mother, father, please explain to me how this world has come to be, unequaled in her blessings, oh I see, unbridled hatred so extreme. Tell me, mother, father, please explain to me how this world has come to be so twisted between time and dreams. Oh, mother, father, please explain. Come to be, while still blessed in all the things we see. 16 minut pozostało do 5. Rozmawiamy dziś o tym, co stoi nam na drodze do sukcesu, bo wokalistka Luna, która ma bogatych rodziców, uskarża się właśnie na ich majątek, na ich status. Pan Andrzej z Krakowa wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy. Chciałem powiedzieć tak, że mnie nic nie przeszkadza w osiągnięciu sukcesu, tym bardziej, że ja o żaden sukces po prostu nie staram. Ja po prostu czekam, aż sam sukces nie znajdzie i będę to miał. I dotarł pan już do tego sukcesu, czy wciąż pan czeka? Czekam, spokojnie czekam. Kiedy będzie, to będzie. Jestem zadowolony. Panie Andrzeju, no mam nadzieję, że czasu nie zabraknie. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Ja tak myślałem i mi się przypomniało, czego mi tu jeszcze brakuje, aby osiągnąć ten sukces. Pewności siebie. Profesor Dorfman, możemy porozmawiać? Słucham. Popełniła pani błąd. Mimo świetnego występu dostałam małą rolkę, ale ma pani szansę to naprawić. Dobra, pracowita aktorka może sprzedać więcej biletów. Mówię o sobie. Jak zwykle. Bo jednej z bohaterek Życia seksualnego studentek ta wypowiedź nie pomogła, ale może w Polsce pewność siebie jest jednak mile widziana. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Co stoi państwu na drodze do sukcesu? Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nic. Myślę, że nie stało się nic. 12 minut przed 5, Robert Gawliński w trójce, a my zaglądamy do kalendarium. W 1431 roku przed kościelnym sądem biskupiem w Rouen rozpoczął się proces Joanny d'Arc. Proces miał podłoże tylko i wyłącznie polityczne. Dziś Joanna d'Arc jest bohaterką narodową oraz świętą. W 1493 roku Krzysztof Kolumb jako pierwszy Europejczyk ujrzał manaty, czyli wodne ssaki łożyskowe z rzędu brzegowców, i wziął je za syreny. W 1797 roku powstały za to legiony polskie. Kolejna data. 1900 rok. W Rzymie założono klub sportowy Lazio. 37 lat później zmieniony wizerunek otrzymał ten dżentelmen i po raz pierwszy zagrał główną rolę. Do kin wszedł film animowany Donald z kaczorem Donaldem. Proszę bardzo, panie Donaldzie. Wiem, co mi jeszcze stoi na drodze do sukcesu. Złe imię. Jakbym miał na imię Donald, to albo byłbym premierem, albo prezydentem. 1951 rok. Otwarto oficjalnie kwaterę główną ONZ w Nowym Jorku. W 1979 roku Bill Clinton został gubernatorem stanu Arkansas. 1986 rok. Polaroid wygrał spór patentowy z Kodakiem, zmuszając go do wycofania się z rynku fotografii błyskawicznej. W 2007 roku w San Francisco zaprezentowano iPhone'a. San Francisco to podobno ładne miasto, przynajmniej most ma ładny. Widziałem na zdjęciach. Piękna jak dla mnie jest też inna amerykańska miejscowość. Little Rock, stolica Arkansas, o którym to wspominałem przed chwilą. To co? Może teraz Little Rock na antenie Trójki 10 minut przed piątą. A co stoi państwu na drodze do sukcesu? Może Grenlandia, Kanada, a jeszcze kanał panamski 22 i 7 trójek to telefon do nas. Well, I know I disappeared a time or two. And along the way I lost me and you. I needed a new town for my new start. Selling VCRs in Arkansas at a Walmart. I haven't had a drink in 19 days. My eyes are clear and bright without that haze. I like the preacher from the Church of Christ. Sorry that I cried when I talked to you last night. I think I'm on a roll here in Little Rock. I'm solid. Just one small problem here in Little Rock. Without you, baby, I'm not me. I don't know why I held it all inside. You must have thought I never even tried. You know your daddy told me when I left, Jesus would forgive, but a daddy don't forget. I think I'm on a roll here in Little Rock. I'm solid as a stone, baby, wait and see. I've got just one small problem here in Little Rock. baby, I'm not me. I think I'm on a roll here in Little Rock. 6 minut pozostało do 5. Jaka tam cukiernia jest w tym Little Rock? Jakie bułki cynamonowe tam pieką w niej? Jakbym miał do nich stały dostęp, to bym odniósł sukces. Bym się zapisał do Partii Republikańskiej, zmienił imię na Donald i bym został... No miał być premierem albo prezydentem, nie kaczorem. Swoją drogą słyszałem, że Romek Wójcik, który za chwilę przyjdzie z serwisem Trójki, bardzo dobrze udaje kaczora Donalda. Sprawdzimy to po 5. Rozmawiamy o tym, co nam dzisiaj stoi na drodze do sukcesu, bo jak powiedziała wokalistka Luna, która reprezentowała Polskę na Eurowizji w zeszłym roku, rodzice bogaci stoją na tej drodze do sukcesu. To przeszkadza w mojej karierze, szczerze. Ja wcale nie traktuję tego jako coś, co mi pomogło, bo jakby nie widzę tego. To jak ludzie wysnuwają jakieś teorie, że rzekomo moi rodzice mi pomogli w karierze, to ja widzę na przykład to na swojej skórze na odwrót, bo w momencie, kiedy wyszły informacje i wszyscy się zaczęli interesować całym moim życiem, moją rodziną, to mi to tak utrudniło. W ogóle przede wszystkim to mi też weszło bardzo na poczucie wartości, bo ja nie myślałam o sobie jako o niezależnej artystce, tylko jako o... Po prostu weszłam w te takie głupie schematy, że ja jestem czyjąś córką. A Państwu, co stoi na drodze do sukcesu? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Można też wysłać do nas SMS-y, jeśli się akurat nie prowadzi. To 71335, także maile sfit@polskieradio.pl. Niektórym na drodze do sukcesu stoją prawa autorskie. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Choć ten problem to da się zażegnać, chociażby podpisując porozumienie albo kopiując z czegoś, co jest w domenie publicznej. Anna Janter teraz 5 minut przed 5 w Trójce. Na pamięć, czego pan chce, poskarże się mojej mamie. Czego pan chce, poskarże się mojej.